إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أين واتوجوا الله تبارك وتعالى حقيقة ثماني أمبايو من أدام ومنشيكا ميونغوني وثماني زلزوبو كتكهو لموينغو نثماني يمتكوشيكه إسلام ni thamani ya mtu kuutetea huu Uislamu. Kwani watu wanatetea mengi katika mambo yenye thamani. Wanatoa mali zao, wanatoa nguvu zao, wanatoa wakati wao kwa lengo la kuvitetea vitu hivi vyenye thamani. Lakini ukiwaangalia katika upande huu wa dini utawaona wako mbali sana na kutoa nguvu zao na kutoa mali zao na kutoa wakati wao kwa lengo la kuitetea hii thamani ya Uislamu. Hakika Allah tabaraka wa taala aliwaleta mitume anbiya wa rusul kwa lengo la kuhakikisha huu Uislamu unafahamika katika jamii, na vile vile haki za Allah tabaraka wa taala zijulikane, watu waweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, na watu waweze kufahamu thamani za manabii na mitume ipasavyo, na vile vile watu wajiweke mbali na mambo ambayo ameharamisha Allah tabaraka wa ta'ala, na watu waweze kujiweka mbali na yale yote ambayo anbiya'u wa rusulu na mitume wote kwa ujumla wao walioharamisha na kuyakataza katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaweka katika hii dini ya Kiislamu. Ni hili jambo adhim ambalo nahnu biswadadi, ambalo leo hii biidhnillah subhanahu wa taala tutalitizama kwa upana wake kiasi fulani. لقد أكرمكم الله تبارك وتعالى أمة الإسلام وحقيقة الله سبحانه وتعالى أمكو كرموني يني أمة وكإسلام. أكرمكم الله تبارك وتعالى بالقرآن أمكو كرموني يني الله سبحانه وتعالى وكو بينه قرآن وبخاتم الرسل الكرام نكو كو كرمو فيها وكرموني وكو بيني mitume au mtume wa mwisho katika manabii na mitume wote kwa ujumla wao. أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الحكيم الله سبحانه وتعالى أما كتبه كتاب شاكيش حكيم مصدقا لما قبله من الكتب كتاب أمباتو كمكوجة في صديقيش يليكو قبل ميونغون مبتاب ثم تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه وصيانته كش الله تبارك وتعالى أكذميني منيوك كهفاده كتاب نكو كتونغه كتاب فالقرآن بسه قرآني هو كتاب الله ناشن كتاب شاء الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كل جترمشكم تمواك عليه الصلاة والسلام المتعبد بتلاوته كتاب أمباتو نفن عبادك وكسوما وكفى بذلك تعظيما وشرفا في نفوس المسلمين نين تشليز كبيسا kwamba kwa kuwa Qur'ani ukiisoma unafanya ibada yatosha kabisa kwamba Qur'ani kuwa ni yenye sharaf kuwa ni yenye utukufu kwa hawa waislamu vile vile tufahamu ya kwamba innahu hakika shani ilivyo la yujadu fi tarikhi albashariya haijawahi kupatikana katika historia ya mwanadamu kitabun kitabu ambacho nala minal makana في نفوس أصحابه هاي جواهي كفيتا كتك إسوريا ونادام كتاب أماتو كميباتا منزلا كتاب أماتو كميباتا وتكوفو كتاب أماتو كميباتا دراجة وواتواكي كما نال القرآن كما كليبوباتا كتاب هيتش قرآن العظيم نبيل بيل ولا يوجد كتاب نوالا هفافتكانه كتاب هاكي جواهي كفتكان كتاب قرئ كليتشوسوموا وحفظا نكليتشوهفذيوا مثل هذا الكتاب مفانو كتاب هيجي القران العظيم بل بالذيل لقد امر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين كحقيقه يا الله سبحانه وتعالى امر وامرش وجواك واؤمني بقراءه كتابه المبين وكسومي كتاب المبين ورتب على القراءة الأجر الكبير بل الله سبحانه وتعالى أكاويكا كو يولي من يكو كسوم كتابه كوانبا أتفات أجير ليكو مكوبوا فإن القارئ لا يعدم أجرا كو حقيقة من يكو كسوم هيجي كتاب من يكو كسوم هي قرآن هاويزي أكوكوس أجيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيما متومي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله يلتك يسوم حرف موجه ناني كتاب شاء الله سبحانه وتعالى فله حسنة باسي أنا جيما والحسنة بعشر أمثالها نجيما مولا لنفات انفان وكومي لا أقول ألف لام ميم حرف سيسامي ميم سيسامي ميم كوانبا ألف لام ميم نهرف موجه ولكن نسيما ألف نهرف ولام حرف وميم حرف وكسوم وكسيما ألف لام ميم هapo kuna herufi tatu wakila harufu moja unapata thawabu lakini si kwa maana ya kwamba ukisema ألف لام ميم kwa ujumla wake bali mapokea Imam Muslim rahmatullahi alayhi anasema mtume sallallahu alayhi wasallam اقرأوا القرآن اسوماني قرآن نيني وإسلام اسوماني قرآن فإنه يأتي يوم القيامة كحقيقة هي قرآن تكوجس في قيامة شفيعا لأصحابه نيوانبازي كواتو وليكوه كي سوما يوليان بايا تكايدوه كي سوما قرآن أكبوتيزا ومرواكي أكبوتيزا وكتواكي akapoteza pumzi zake bali akapoteza uhai wake akawa anajisoma hii Qur'an imma kwa siku moja juzu moja au ndani ya kadha ndani ya risali moja akasoma kiasi kadha basi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hii Qur'ani hii itakuja siku ya kiyama itakuwa ni muombezi wake itakuwa ni yenye kumuombea baada ya kuwa amegharikika ameingia katika maangamivu Qur'ani itakuja kumtetea huyo bali mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un, hakika yule ambaye hana kwenye kifua chake chochote, yule ambaye katika kifua chake na moyo wake hakuna chochote, minal qur'ani katika qur'an, kal baitil kharab, mfano wake ni kama vile jumba tupagara lisilokuwa na manufaa yoyote, au ni jumba ambalo haishi mtu yoyote ndani yake. Yule ambaye katika kifua chake na katika moyo wake hakuna chochote katika Qur'an, hakuna sehemu yoyote katika Qur'an, huyu ni kama vile jumba tu limekaa kaa, hali na watu ndani yake, hakuna anayeishi humo ndani. Ayuhan nasu ibadallah, innal Qur'an al-azim huwa mu'jizatul Islam al-kubra, hakika hii Qur'ani azim kubwa tukufu, huu ni muujiza wa Kiislamu, muujiza uliokuwa mkubwa. Fi kulli zaman, katika kila wakati, kuanzia enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ila yaumi nnasi hadha, mpaka leo hii, wa ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya kiyama, hakuna muujiza katika Uislamu, muujiza uliokuwa mkubwa sana kama vile muujiza wa hii Qur'an. Fahuwa kalamullah jalla wa ala, kwani hii Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika, na kwa hivyo, tahadda Allahu bihi albashariyata, kwa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala alitoa challenge, akawapa wanadamu, ammatan wanadamu wote, tokea enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mushrikuna wal kuffar, washirikina na makafiri walipewa challenge katika hii Qur'ani. Watahadda bihi almushrikuna khasatan, bali pia alipowapa Allah subhanahu wa ta'ala challenge makafiri wa kipindi kile na washirikina wa kipindi kile, bali na challenge hii inaendelea kuanzia kipindi hicho mpaka yaumil qiyama. Na vile vile challenge hiyo Allah tabaraka wa taala aliwahusisha nayo washirikina wa kipindi kile, kwa kipindi kile. Wama zala tahaddi, na hii challenge bado inaendelea, qa'iman ila yaumil qiyama, imesimama mpaka siku ya kiyama. Lakini challenge hii ambayo Allah tabaraka wa taala aliwapa washirikina, walete mfano wa hii Qur'ani, bali walete ayat 10, bali walete sura moja. Lakini fa'ajiza al-insu wal-jinn, wanadamu wakashindwa, majini nao wakashindwa, mujtamiina wa mutafarriqin, sawasawa walikuwa wamejikusanya wakashindwa, sawasawa walikuwa wameachana wametengana wakashindwa kuijibu hii challenge ya Allah tabarak wa taala, anil itiyani bimithlihi, kuleta mfano wa hii Qur'ani. Ndiyo pando maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani akahadithia hivyo, akasema qul, sema Muhammad, la in jitama'atil insu wal jin ala an yatu bimithli hadha al-Qur'an la yaatuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watakuwa wao kwa wao ni wenye kusaidiana, kama wamekaa pamoja wakajikusanya, wale watu ambao ni mabulagha, watu ambao ni mafasaha, wanaojua lugha ya Kiarabu wakajikusanya, au wakatafutana mahali tofauti tofauti, Allah tabaraka wa taala anawaambia wamletee mfano wa hii Qur'ani, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watakuwa wao kwa wao ni wenye kusaidiana, huyo na utaalamu huu, huyu ana ujuzi huu, lakini hawawezi wakaleta mfano wa hii Qur'ani. Anzalahu Allahu tabaraka wa taala ala nabiyihi hidayatan linnas, bali Allah subhanahu wa taala aliteremsha hii Qur'ani kwa mtume wake kwa lengo la kuwaokoa na kuwaongoza watu, ila tariqil mustaqim, kwenda katika njia ya sawasawa, yuniru bihi alhaya, Qur'ani hii iweze kumpa nuru mtu katika uhai wake, wa bihi tazku nufus, na kwa hii Qur'ani nafsi za watu zinatakasika, zinasafishika, wa bihi tatahadhabu alakhlaq, na kwa hii Qur'ani tabia zinakuwa ni nzuri, muamalati wa watu unakuwa ni mzuri. Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia Muhammad alayhi salatu wa salam hii Qur'ani iweze kuwaongoza watu katika uhai wao, waweze kupata nuru, waweze kuondokana na visa, wajiepushe na shubuhat, wajiepushe na mambo ya muharramat, waifuate nur, waufuate mwangaza. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha hii Qur'ani kwa ajili ya kwamba iwe ni safishio la nyoyo zao, nafsi zao zinapokuwa na ghil aghlal, zinapokuwa na vifundo, zikawa na tabia mbovu, zikawa na chuki isiyokuwa na maana, basi hii Qur'ani ije kufungua nyoyo zao, ije kufungua nafsi zao ziweze kuwa ni tahira mutahara, nafsi ambazo zimetoharishwa, nafsi ambazo zinafahamu maslahati al-umma, nafsi zinazofahamu maslahi ya jamii kuliko maslahi ya nafsi au ya mtu binafsi. Qur'ani ilifanya kazi hiyo. Ndio maana mnawaona hawa ashabu Rasulillah, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam, nafsi zao zilivyokuwa, jinsi walivyopikwa na hii Qur'an kupitia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala kasema alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Hii Qur'ani ni huda, ni muongozo, ni njia ya sawasawa, ni nur. Hudan lilmuttaqin ni muongozo kwa wale ambao wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye man tamassaka bihi naja min alfitan, atakayeshikamana na Qur'ani akaing'ata kwa magego yake, akaitolea juhudi hii Qur'an, atakuwa ameokoka na mambo ya fitan. Bali sio hivyo tu, hii Qur'ani innahu ruhul mu'min, Qur'ani hii ndiyo roho ya muumini, Qur'ani hii ndiyo roho ya mu'min. Bali sio hivyo, wa nuru hidayatihi, Qur'ani ndiyo nuru ya uongovu wake. Nuru hii ya Qur'ani inamuongoza mtu katika uongofu. Ndiyo maana Allah tabaraka wa ta'ala akasema wakadhalika uhaina ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil ladhi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasiru al-umur wallahu tabaarak wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du ayyuhan nasu ibadallah. Enyi watu waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, laqad rafa'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shakwa ila Allah, kwa hakika alinyanyua Mtume sallallahu alayhi wa sallam mashtaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alipeleka mashtaka kwa Allah tabaraka wa ta'ala mtume wetu alayhi salatu wa salam, mashtaka ambayo yanaonesha wazi ya kwamba anaumia, mashtaka ambayo yanaonesha kabisa ya kwamba watu wamepuuzia, mashtaka ambayo yanaonesha ya kwamba watu wameyafanya mambo haya kuwa nyuma ya migongo yao. Na mashtaka haya anayatoa Sayyidul Anbiya sallallahu alayhi wasallam, ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mashtaka haya anayatoa Sayyidul Anbiya wa Imamul Anbiya, kiongozi wa manabii, anayatoa mashtaka haya. Mashtaka haya ameyatoa yule ambaye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, madhambi yake yote yamesamehewa sallallahu alaihi wasallam. Mashtaka haya anayapeleka kwa khaliqus samawati wal ard, anayapeleka kwa aliyeumba mbingu na ardhi na aliyeumba vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi, al-mudabbir, mwenye kuendesha mambo, al-qawiyul matin, mwenye nguvu tena madhubuti tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye la ya'zubu anhu mithqalu dharra, hakipotei wala hakijulikani kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hakiwezi kutokea kitu chochote kwake yeye tabaraka wa ta'ala hakijulikani. La ya'zubu anhu mithqalu dharra, hata kama kitu hicho kitakuwa ni kidogo mfano wa punje, mashtaka haya yanapelekewa Allah tabarak wa taala ambaye ni shadidul iqab, mkali wa kuadhibu, anamuadhibu yule ambaye yaasi anayemuasi. Mashtaka haya yanapelekewa Allah tabarak wa taala aliyemiliki kila kitu katika miongoni wa hivyo. Allah subhanahu wa taala amemiliki pumzi zetu, amemiliki nguvu zetu. Angalia mashtaka haya anayatoa na anayapokea, utaona uzito wa jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, waqala ar-rasul, na alisema mtume, ya rab, ewe mola wangu, ewe mlezi wangu, inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, inna qaumi, hakika ya watu wangu, ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, wameifanya hii Qur'ani kuwa ni yenye kugurwa, yenye kuhamwa, yenye kuachwa. Watu wangu, watu wangu wameigura hii Qur'ani, wameihama, hawaitaki tena. Mashtaka haya anayatoa mtume sallallahu alaihi wasallam, anampelekea aliyeumba mbingu na ardhi, anamshtakia mola wake na kumwambia, hawa watu wangu hawa, min kufar والمشركين والمسلمين عامة. Aya hii ilizungumzia au iliteremka kuwazungumzia mushrikuna wal kufar, washirikina na makafiri. Lakini aya hii pia imeingia kwa kila yule ambaye ameigura hii Qur'an, ameiacha hii Qur'an, ameikataa hii Qur'an, inamuingia hii aya na haya mashtaka, na yakwamo pia namhusu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anamshtakia mtu huyu kwa Allah tabarak wa taala, kwamba mtu huyu ameiacha hii Qur'an, ameihama hii Qur'an. Wa tafsiri wa Qur'ani wa katafsiri aya hii kwa tafasiri, miongoni mwa tafsiri hizo aliposema Allah subhanahu wa taala, ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura ay matrukan, wameiacha hii Qur'an, la yaltafituna ilayhi, hawaigeuki tena, hawana time nayo hiyo Qur'an, wala yu'minuna bihi, na wala hawaiamini hiyo Qur'an. Yale ambayo imekuja ndani ya Qur'ani, watu hawa wamekuwa hawaiamini tena Qur'an. Ukiangalia haya maneno ya mufassirun, unaona wazi kabisa ya kwamba kathiru minal muslimin, wengi katika Waislamu, yaliyotamkwa ndani ya Qur'an katika mambo ambayo ni mazito, katika mambo ambayo yananasibiana na sisi, katika mambo yanayohusiana na sisi, wengi katika sisi Waislamu hatuyaamini. Sasa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anakushtakia wewe na anatushtakia sisi kwa Allah tabarak wa taala kwamba hatuamini yaliyomo ndani ya Qur'ani, ndiyo maana tumeigura hii Qur'ani, tumeihama hii Qur'ani. Wala yantafiuna bihi, bali vile vile ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura, kwa maana ya kwamba watu hawanufaiki na hii Qur'an. Qur'an ina manfa'a, Qur'an ina manfa'a fi suduri nnas, katika vifua vya watu Qur'an ina ni tiba kwa nyoyo za watu. Leo hii watu hawa unawaona hawanufaiki na Qur'an. Qur'ani hii inatibu nyoyo za watu ambazo zimejawa na kutu, nyoyo ambazo zimekuwa ni nyeusi, hazisikilizi cha nani wala cha nani. Lakini yule ambaye amedumu na Qur'an, Qur'ani inamsafisha moyo wake. Lakini watu hao, ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, wamekuwa hawanufaiki na hiyo Qur'an. Wala yusaddiquna bima jaa bihi, na wala hawayasadikishi yaliyokuja ndani ya Qur'ani. Na haya tunayasema mirara na tikirara, katika mambo ambayo Qur'ani imehamwa nayo, kwamba sisi Waislamu tumeihama hii Qur'an, tumeiacha hii Qur'an. Ni kwa sababu au miongoni mwa hayo mambo ni kwamba yaliyotamkwa ndani ya Qur'ani hatuyasadikishi, hatuyahesabu kama ni mambo ya kweli, bali yawezekana ikatembea katika fikra ya mtu na kuona ya kwamba yale ambayo yametamkwa ndani ya Qur'ani ni asatirul awwalin, ni historia za watu wa kale, ni mambo ambayo hayaendani na hali halisi ya kilimwengu kwa sasa, ni mambo ambayo yalikuwa yanawahusu masahaba waliokuwa katika enzi za ujima, Enzi za kizamani waliokuwa hawawezi kujua mavazi yakoje, watu ambao hawajui maendeleo ya kijamii, hawajui maendeleo ya kimajengo, hawajui maendeleo ya kimaisha ya kibiashara, aya hizi na Qur'ani hizi ziliwateremkia wao. Ama kwa sasa hivi hii Qur'ani haina nafasi. Kinachofanya nafasi kwa sasa hivi ni elimu ya kimazingira hii, elimu ya kisekula hii ndio inaendana na mazingira ya kisasa, kwamba inafahamu taratibu za kiofisi, inafahamu taratibu za kuongea na mheshimiwa. Elimu hii inafahamu jinsi ya kuvaa, elimu hii inakuonesha ustaarabu, elimu hii inakuonesha kadha wakadha wakadha. Fakanu yu'addiduna, wakawa na hesabu mambo na mambo na mambo, na hali ya kuwa naibeza Qur'ani. Angalia malezi yetu sisi, malezi ya majumba yetu, malezi ya watoto wetu. Kam minal muslimina al'an, wangapi katika waislamu leo hii, yusalluna wa yasumun wa yatasaddaqun, wanaswali, wanafunga, wanatoa sadaka, na watoto wao wana mazingira mabaya ya dini, wangapi? Yote hii ni ishara ya kwamba hatuyasadikishi yaliyotamkwa ndani ya Qur'an, kwa sababu Qur'ani ndiyo tiba ya haya yote. Na wangapi katika waislamu leo hii, idha ra'aitahum ra'aitahum ka Abi Bakr, ukiwatizama unawaona kama vile ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Wa idha tawalla anka fa huwa al-aqrabu, akikupa mgongo tu huyo ni nge kasha kugonga. Wangapi? Hii ni ishara ya wazi ya kwamba hatuyasadikishi yaliyomo ndani ya Qur'an. Ukiangalia mandhari yao ni mandhari mazuri, mandhari ambayo yamejipamba katika sunna, mandhari ambayo yanakupa thika, yanakupa uaminifu kwamba hawa watu ni wazuri, watu wa kheri, watu wa maana. Lakini usiwaweke katika nafasi zao, usiwaweke katika barabara zao. Kaannahum aqrabu, mfano wao ni kama vile nge. Ukimuingizia kidole utamuona uchungu wake, lakini ukimuona napita kana kwamba vile hakuoni. Hii ni ishara ya wazi ya kwamba itakadhu hadha alqur'ana mahjura, watu wameigura hii Qur'ani. Bali tafsiri wakasema wala yatadabbaruna bifahmi, na wala watu hawazingatii wala hawapati ufahamu sahihi wa hii Qur'ani. Yani hakuna katika sisi ambaye amekaa chini ameamua kutadabbar kwa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nani katika sisi amekaa akayatafakari haya maneno alhamdulillahi rabbil alamin? Nani katafakari katika hii? Ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni mithala yudhrabu, ni mifano ya kupigiwa, walikuwa wakitadabbar al-Qur'an. Na hili ndiyo miongoni mwa malengo ya kuteremshwa Qur'an, kwamba liyadabbaru ayati waliyadhakkara ulul albab, liyadabbaru ayati, ili watu waweze kuizingatia aya zake, waweze kuzingatia haya maneno yaliyomo ndani ya Qur'an. Waliyadhakkara ulul albab, na watu wenye akili waweze kukumbuka. Haya ni katika malengo ya Qur'an. Kwa hiyo pale watu wanapokuwa kwamba wameihama Qur'an, wameiacha Qur'an, maana yake ni kwamba hawazingatii. Na ndiyo maana mnawasikia baadhi ya Waislamu katika swala zao anaisoma alhamdu, spidi anaisoma kuisoma alhamdu inazidi hata spidi ya cherehani kugonga. Anapoisoma ile alhamdu katika swala yake, swala anaswali peke yake ya sunna, na swala anaswalisha nyuma ya ahli sunna, kwa maana swala zao ni za taratibu za upole, lakini spidi anayoitamka, matamshi anayotamka, ukimwambia ayaseme mbele za watu ni fedheha. Spidi ni kali. Kaifa tatadabbaru al-Qur'an wa hakadha al-amru kadhalik, vipi utaizingatia Qur'ani na hali ya kuwa wasoma kwa haraka? Hii ni ishara ya kwamba watu wameihama Qur'an, wala yaamaluna bih. Na pia vile vile katika maana ya kuiacha hii Qur'an ni kwamba watu hawaifanyii kazi, na vile vile wala yamtathiluna awamira wala yajtanibuna an zawajire. Na miongoni mwa kuiacha Qur'ani ni kwamba watu hawayafanyii kazi yale ambayo wameamrishwa, na wala hawajiepushi na yale mambo ambayo wamekatazwa. wala yatahakkamuna fi jawanibi hayatihim, bali vile vile katika maana ya kuihama na kuigura Qur'ani ni kwamba watu hawahukumiani kwa Qur'ani katika maisha yao. Na hili ni msiba, musiba tunjasima, ni msiba mkubwa sana. Leo hii watu katika mambo yao ya ndoa wanamtafuta mwalimu, wanamtafuta shekhe, wanakwenda mpaka mahala fulani kwenda kuandikishiana kwamba mimi na fulani tumeoana tarehe fulani kwa mashahidi fulani na fulani. Ndoa hii inasimamiwa katika mambo ya dini, lakini mambo atakapokuwa yametokea mvurugano na mpasuano, utawaona wapi wanakwenda kuhukumiana? Bali pakatokea msiba kati ya mume na mke, mmoja wapo akafa, utawaona watu wanapokimbilia katika zile mali. Wala yatahakamun, na wala watu hawahukumiani katika maisha yao kwa hii Qur'ani. Wanawahi tu katika mambo ya ndoa, huu ni mfano, lakini wazi katika mambo yetu yote hatuhukumiani na hii Qur'ani. Bali inawezekana katika sisi, yawezekana watu wakadogesha, wakaona hukumu za Qur'ani leo hii hazifanyi kazi, sheria hizi za Qur'ani hazifanyi kazi. Tabaan, ukidhania hivyo waweza kupata madhamima kubwa sana mbele ya Allah tabarak wa taala. Wala yaqrauna, bali Qur'ani pia watu waisomi. Zote hizi ni katika maana ya watu kuiacha hii Qur'ani. Watu hawaisomi Qur'an, kitabu cha Allah chapigwa na vumbi nyumbani kwa watu. Ndani ya Qur'ani imejaa mama na msafu wake, baba na msafu wake, watoto nao na misafu yao. Lakini nenda kaitazame hiyo misafu, kaiangalia ile Qur'ani ilivyo, imejaa vumbi. Bali wakati mwingine watu wanaifanya tahauna, wanaiweka Qur'ani katika sehemu ambayo sio nzuri, na vile vile hawana hata muda wa kukaa mbele ya mwalimu kujifunza Qur'an. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, namwapia Allah tabaraka wa taala, kuna watu katika Uislamu leo hii, kuna watu katika Uislamu huu leo hii wana zaidi ya miaka 50 na 60, wana zaidi ya miaka 50 na 60, lam yaqra'u wala yawman harfa, hawajawahi kuisoma Qur'ani wala harfu moja. Na ninachokusudia hapa, herufi ninayokusudia hapa ni kwamba wakakaa nao sasa wakaanza kujifunza. Wanachokifanya baadhi ya watu ni alipokuwa mdogo kule kwao, alisoma katika madrasa ya nyumbani, mwalimu wake mpiga dufu akamsomesha. Baada ya kuingia shule akaviacha, mpaka akapata ajira zake akayaacha, akapata familia yake akayaacha. Hawa ndio ninaowakusudia mimi. Wakawabiza na mambo yao ya kidunia, lakini hawajawahi kupata muda wala harfan, muda wa kukaa kuidurusu Qur'ani na kumtafuta mwalimu na kufunga safari waende wakasomesha Qur'ani. Walillahi alhamdu awwalan wa akhira. Ndugu zetu wanaofanya juhudi za kujisomesha hapa kwetu, tunawaombea kwa Allah tabarak wa taala awafungulie wao fathan mubaraka, awafungulie ufunguzi uliokuwa wa kheri. Wangapi katika vijana wanaacha shughuli zao, wanapaki magari zao, wanapaki pikipiki zao, wanakuja wengine kwa miguu, wanakaa juu wanasomeshwa alif ba, na wanasomeshwa kaida. Hii ni kheri kwa wao, na si hatuna zaidi ya kuombea kwa Allah tabaraka wa taala fathan mubaraka. Ama ndugu zetu wale ambao ghafilu ani dunia, wameghafilika kunako hii dunia, wakakaa katika madrafti, wakakaa katika matelevisheni, wakakaa kuangalia mipira, kazi yao kupiga porojo, wamekaa katika vijiwe. La yahtamuna bil kitabi kitabillah, hawatilii umuhimu kitabu cha Allah subhanahu wa taala. Tunachowaambia intabihu, zindukeni, fa innal hayata mariratun, hakika maisha haya ni machungu. Wafurahi leo hii wewe, wacheza zumna, wacheza drafti, watazama mipira yako wewe, wakaa kule kijiwe wapiga stori za kule na kushoto wasengenya watu. Fahamu ya kwamba hii dunia ambayo wewe unaifurahia, iko siku hii dunia utaichukia. Fa innal hayata mariratun, maisha haya ni uchungu. Wangapi katika wafanyabiashara wanazunguruka mashariki na magharibi, wanafanya maisha yao, wanatafuta biashara zao, lakini hawana hata sekunde wakakaa kufundisha Qur'ani, kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Na haya ambayo tunayasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa mashtaka kwa Allah, na mashtaka haya anapewa tabaraka wa taala, ambaye anafahamu na kuona mambo ya siri na mambo ya dhahir. Allah tabaraka wa taala anayaona na anaifahamu nafsi yako zaidi unavyojifahamu wewe. Bali vile vile ولما حرم المسلمون أنفسهم وإسلام والبجحرمشية نفسي زاو من هذا الكنز العظيم kutokamana na hii hazina kubwa ya Qur'ani wa dusur al-kamil na katiba iliyokuwa kamilifu lajau ila qawanin al-bashariyah waislamu walipoiharamishia nafsi yao walipoziharamishia nafsi yao kuna kwa Qur'ani walikimbilia katika makanuni ya kibinadamu haya wameiharamishia nafsi zao kuna kwa mambo ya Qur'an sheria ya Qur'an utawaona afuaja makundi kwa makundi wanakimbilia katika makanuni ya binadamu makanuni ambayo hayapiti zama isipokuwa imebadilika kanuni ambazo zinawekwa na watu ambao sio tohara ni watu ambao hawafahamu ibada yao watu ambao hawamfahamu Mola wao watu ambao hawafahamu usafi wao tunawaona baadhi wa Islam wanaacha kitabu cha Allah tabarak wa taala na wanakimbilia katika makanuni ya kibinadamu yaliyowekwa na watu ambayo kila kukicha ni makanuni yenye kubadilika hayana msimamo mmoja yote hii inaonesha ala annahum kwamba wamekadimisha wametanguliza almasalih alfardiyah wametanguliza sana maslahi ya kipekee yani maslahi ya kimtu binafsi basi na kuangalia maslahi ya umma bali vile vile wa waqa'u fil khalali wadhulmi kwa kuwa walikimbilia kwenye makanuni ya kibinadamu wakadumbukia katika kukosea na wakadumbukia katika mambo ya dhulma wakawa na wadhulumu watu kwa sababu wao wamekimbilia makanuni ya kibiashara ya kidunia wameacha kanuni za Allah tabarak wa taala ambazo zimeteremshwa juu kabisa zikiwa ni tahira ndugu zangu katika imani tufahamu ya kwamba waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma yoyote yule ambaye atakaye upa mgongo atakaye upuuza utajo wangu akapuuza hii Qur'an akaiacha hii Qur'an fa inna lahu ma'ishatan dhanka kwa hakika ni wajibu juu yake itampasa juu yake kuwa na maisha ya dhiki katika hii dunia wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma na tutamfufua sisi siku ya kiyama akiwa ni kipofu atakuwa haoni yule ambaye aaradha an dhikri ameuacha utajo wangu na haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala kwamba yoyote yule muislamu ambaye atakaiacha hii Qur'an akaipuuza hii Qur'an hakuamua kwa lazima kujifunza hii Qur'an fa inna lahu ma'ishatan dhanka atakuwa na maisha ya dhiki katika hii dunia na maisha ya dhiki sio maana ya kwamba ukose pesa maisha ya dhiki sio maana yake ya kwamba ukose kazi la bali maisha ya dhiki yanaenea maeneo hayo na yanakwenda mpaka mtu akuwa na mali akawa na mambo yake mengi akawa na mifaraji mingi ya riziki lakini hana utulivu wa moyo wake hana utulivu na Mola wake tabarak wa taala hamjui Mola wake tabarak wa taala bali hamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam haya ndiyo miongoni mwa maisha ya dhiki kwa yule ambaye ameiacha hii Qur'ani afiq wa yuhannas zindukeni enyi watu haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala ameleta kwetu sisi tuweze kuongoka ameleta kwetu sisi ili nafsi zetu ziwe ni safi ameleta kwetu sisi haya maisha yetu yawe na nuru tuweze kufanikiwa mambo yetu yakae ni vizuri kwa salama lakini pale ambapo tunapoiacha hii Qur'ani tukakimbilia haya makanuni ya kibinadamu makanuni ambayo hayana mantiq makanuni ambayo hayana balagha makanuni ambayo hayana mansibi yote mbele Allah tabarak wa taala tukayakimbilia basi tufahamu maisha yetu lazima yatakuwa na dhiki allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سنة محمد رسول الله حال الصلاة حال الفلاح إقام الصلاة إقام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله